Bir tarafta Sasaniler bütün dehşetiyle onu yutmak için hazırlanıyorlardı. İşte ki kaynaşma, hilafet ve intihap mevzuu, bunu takip eden irtidat hadiseleri, eğer siyah dağların başına kar diye yağsaydı kendiyle beraber dağları da eritirdi. Ama hadiseler, yığın yığın dehrin hadiseleri, dünya ve ukbaya ferman okuyan bir insanın kuvvetli omuzlarına yükleniyordu. Bunlar o kadar güçlü omuzlardı ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, irtihal-i dar-ı beka yaparken, geride bıraktığı cemaatinden gayet emindi. Namazda bunun remzine karşı memnuniyet ısrar ediyor ve tebessüm buyuruyordu. Son dakikalarında, mescide kapısı açık hücresinin içinden, bir sütre ve bir perde ile mescitten ayrılan hücresinin içinden, dışarıya çıkacak gücü kendisinde görmediği için, evinde namaz kılıyor, oturarak belki ancak sadece farzları eda edebiliyor. O 3-5 günlük ciddi hastalığı döneminde böyle yapıyor. Ve sahabi onu son gördüğünü bize şöyle nakleder. Saflar yine kemerbeste yuhudiyet içinde Rabbin karşısında el pençe divan durdu. Hazreti Ebu Bekir öne geçti. Cemaattan bir vahdet içindeydi. Ve birinci imamdan sonra imama halife ve halef olacak imamını bulmuştu. Derken hep gözlerimiz kapıdaydı. Acaba ara sıra gelmeyip de geldiği gibi gelir mi? Yine önümüze geçer de bize namaz kıldırır mı diye. O ince perdenin kalkacağını ve insanlar güneş gibi doğacak insanın bir kere daha mescid ufkunda bize doğacağını bekliyorduk. Derken perde yarı aralandı. Mütebessim çehre ölümle sarmaş dolaşken dahi gülüyordu. O gülüyordu, meleğe aleye yükseleceğini biliyordu, yine gülüyordu. Gülüyordu, zira ümmetini vahdet içinde görüyordu. İmamını seçmiş buluyordu. Ona iktidada itminan ermiş görüyordu. Ebu Bekir güçlü omuz. Perde kapanıyor ve Resul-i Ekrem için perde kapanmış oluyordu. Artık kendisine ait nübüvvet sahası ve sahnesinde verilen vazife ve rolü bitirdiği, Allah'ın kendisine geldin diye anlaşılıyordu, perde kapanıyordu. Bundan sonra o sahnede Ebu Bekir oynayacaktı. Güçlü omuz. Omuzuna en ağır yükler yükleniyor ama altından kalkabiliyor. Dikkatinize bilhassa dokunarak ifade ettiğim sözler içinden, bu işin altından kalkabiliyordu, zira dünya ve ukba ikisine de meydan okumuştum. Kaybedecek maddi manevi hiçbir şeyi yoktum. Resul-i Ekrem'e kavuşmak için güvercinler, temiz güvercinler gibi kanat çırpıp yükselmeyi her an intizar ediyordum. Halife olduğu gün, o güne kadar sulhta bir komşusunun koyunlarını sağıyor, öyle geçiniyordu. Bu mücahitlerin ve muhacirlerin ikincisi en büyük insan. Mahallesinde komşusunun koyunlarını sağarak geçiniyordu. Ben Ubade Sakif'inde kendisine biat edildikten sonra devlet reisi olmuştu. Evin kızı bekliyordu acaba yine gelecek mi diye. İkindiye doğru koyunlar süzülüp eve gelince, arkadan ince, narin, bu zarif insan o da eve damlayıverdi. Parmağında Resul-i Ekrem'in hilafet mührü vardı. Artık yeryüzünde tek hak sistemin tek temsilcisiydi. Sasani ve Roma İmparatorluğunu dize getirecek insandı. Komşusunun evinden, bahçesinden içeriye giriyor. Kemal-i tevazuyla yine koyunların arkasına oturuyor ve kovaya sütleri sağmaya çalışıyordu. Ertesi gün çarşıda, pazarda işportacılık yaparken görüyoruz halifeyi. Ömer yanına sokuluyor. Ey Allah'ın peygamberin halifesi! Bu iş böyle olmaz. Devlete ait vazifeler aksar. Senin bu vazifeyi görmen lazımdır. Ben o vazifeyi göreceğim ama benim çoluk çocuğum var, annem babam var, kim bakar bunlara diyordu. Sana bir maaş takdir edeyim. Ya Resul-i Ekrem maaş alıyor muydu? vazife yaparken maaş alıyormuş ki ben bir bid'at itaat edeyim, maaş alayım diyordu. Sonra ikna ettiler. Karnını doyuracak kadar bir şeye ikna ettiler. Onu alacak, yaşayı medarını onunla temin edecek, çarşıda pazarda ticaretle iştigal etmeyecekti. İki sene küsur ay hilafetini böyle sürdürdü. Az bir maaşla. Her gün eve geliyor, hesabını yapıyor, evin ihtiyaçlarını görüyor ve bakiyesini bir testi içine atıveriyordu paranın. Vefat etmeden bir de name bıraktı. Benden sonraki halifeye verilsin diye. İçinde ne vardı kimse bilmiyordu. Esrarengiz testi, birinci halifenin vefatıyla ikinci halife Hazreti Ömer'in önüne getirildi. Bir muamma diye herkes başına toplandı. Küçük testi kırıldı. İçinden paracıklar çıkıverdi, küçük küçük paralar çıkıverdi. Ve bir şey yazıyordu. Bana takdir ettiğiniz maaş bazı günler fazla geldi. Fazla gelen bu maaşı yemeden Allah'a şaya ettim. Bu milletindir, bu tebaanındır ve raiyetindir. Rabbimin huzuruna giderken bunlarla lekeli olarak gitmek istemem. Ömer hıçkırıklandı, tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Yaşanmaz bir şey bıraktın arkada dedi. Yaşayamayız yaptığın gibi. Ama Ömer onu yaşayacaktı. Güçlü bir omuz daha giriyordu bu işin altına. Ömer yükleniyordu. O kadar yükleniyordu ki Ömer'in evinde bir gün iki defa sirkeye ekmek banıp yemek suretiyle dahi karın doymuyordu. Hanımı başına hazineye ait zeytinyağı kaplarından kalan zeytinyağından sürdüğü için hitap ediyor, gönlünü kırıyor, milletin malını el uzatıyorsun diyordu. Osman hayatını mescitte geçiriyordu. Kumdan bir döşek, kumdan bir yastık üzerinde ve kumdan bir yorganın altında hayatını imrar ettiriyordu. Hazreti Ali kış gününde yaz elbiseleriyle tir tir titriyordu. Kufede yanına sokulan, ey emir el müminim, yok mu bir kışlık elbise onu giysen de üşümeden kurtulsan, kazancımla ancak bu kadar alabiliyorum diyordu. İkinci bir elbiseyi almaya iktidarım yetmez diyordu. Halife-i Ruh-i Zemin, Seyyidina Hazreti Ali Hayder-i Kerrar radıyallahu teâlâ en hazretlerim. Ben böyle başlamış, devran böyle sürüp gidiyordum. Aklımıza kadar küçük vasılalarla böyle devam ede gittim. Takva ve ihsan şuuru, takva ve ihsan şuuru teb'a ve raiyette, raide kendisini gösterdiği müddetçe Allah ellerimden tuttu, evci kemale çıkardı. Onları aziz kıldım. Devrimizdeki dirilişte berrak çizgileriyle bunu görüyorsak ki ben gördüğüm kanaatindeyim. O tatlı günlerin avdetine inanabiliriz. Yeniden ümit var olabiliriz. Himas-ı hakikat gamzeden neslimizde aynı şeyler bütünüyle müşahede edildiği günler başlayınca gelecek saadetimize sevinebiliriz. Saadetin yeniden geleceğine inanır olmaya başladık. Nasıl onların başında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhaniyeti ve nuraniyetiyle bir alem bir şehbal idi ve imdatlarına yer yer koşuyor, ellerinden tutuyor, saadet ve mutluluk ufuklarını onlara gösteriyor, piştarlık bir şuvalık yapıyordu. Öyle de asrımızda şu her şeyin kırılıp döküldüğü hengamda dirilmek üzere olan, arz-ı didar etmek üzere olan, eski şeylerine, mukaddeslerine sahip çıkma yoluna giren neslin yer yer imdadına koşar. Birisi gelir bize şöyle anlatır. Der ki bulunduğum yerde gece rüyamda Resul-i Ekrem'i gördüm. Bana dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben şimdi teftişe çıktım. Buradan da İzmir'e gidiyorum. İçime doğdu ki acaba oradakiler bunu duysalar ne kadar sevinecekler. Ve bir başkası şunu söyleyecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Adeta dirilişimizi Nevbahar idrak edişimizi alkışlamak üzere çoğunun simasını hatırladım. Cemaatin camiyi doldurduğu hengamda gelip mübarek minbere oturdu veya mihrabın dibine oturdu. O cemaatin içinde ispatı vücut etti. Ve 3-5 gün evvel bir çocuk yanıma gelecektir. Bana şunu anlatacaktır. Hislerimden dolayı muhafaza etmeyin, beni bağışlayın. Haçlı neşrin bütün endişe verici keyfiyetiyle cereyan ettiğini gördüm. Alev alev dehlizlerden alev çıkıyor gibi cehennemin ortalığa dehşet saldığını gördüm. Tutup tutup milleti cehenneme atacaklar gördüm. Ve derken selvi boylu birisi, incelerden ince birisi, dilgir olmuş, kaddi bükülmüş, cehennemin kapısına kollarını gerdi. Girilmez buradan içeriye dedi. Halkın önünü alıyordu. Kimse girmesin diye çırpınıyordu. Önlemişti ilk gelenleri. Girmiyordu artık kimse içeriye. Fakat arkadan gelen bir zırhı da dayanamamıştı. Çekilirince herkes içeriye itiliyor. Ve herkes cayır cayır yanıyordu. İçinde tanıdıklarım da vardı diyor. Çocuğu dehşet almıştı. Ürpere ürpere anlatıyordu. Ama ben camimizde gördüklerimi görmüyordum orada diyor. Cemaatimizde gördüklerimi görmüyordum orada diyor. Tanıdığım arkadaşlar vardı. Korunmuş ve geride kalmışlardı. Ne ifade ediyor sana? Ne anlatıyor bunlar sana? Cemaatin içinde perdesini kaldırıp imamın sana baktığını anlatıyor. Batmayan güneşin, gurup etmeyen güneşin sana baktığını anlatıyor. Her gün saflarını teftiş ettiğini anlatıyor. Sağdan hizaya gel komutunu verdiğini anlatıyor. Mescidinde seninle beraber, musallarda seninle beraber, ilim irfan yuvanda seninle beraber, âli ve âdi muallim ve halkla beraber, teb'a ve râiyetle beraber, doğacak günlerle beraber, hakkın geleceği günlerle beraber, batılın hakile yeksan olacağı günlerle beraber. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın büyük inayeti ihsanına mazhar olduk. Sonradan geldik, talihsiz gibi göründük ama talihliler tahtına oturduk. Arada geçenlerin önünde onlardan farklı olarak başı okşananlar arasına girdik. Resul-i Ekrem tarafından iltifata mazhar olduk. Tuğba, Tuğba, Tuğba sözleriyle temsil edildik. Sizlere müjdeler olsun. Ahir zamanda sizlere müjdeler olsun. Zalam zelam üstüne hayata nur hükmeleri getirmek üzere geldiniz. Sizlere müjdeler olsun. Başı bozukluk içinde Allah'ın mutlu şahitleri halinde Allah tarafından gönderilmiş ümmetlerin en hayırlısı olarak arz-ı didar ediyorsunuz. Allah sizinle beraberdir. Allah sizinle beraber olsun. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'en nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ bil kelam ve izâ kurel kur'anu fesemi'ûne ve ensitûne allekum turhamûn. Euzü billahi mineşşeytanirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله يا ربنا حمدا كاملا كما أمرتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى ربنا وارض الله عن الشيخ أبي بكر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن ستة باقية عشرة مبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار هو الأبرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معه بلطفك امين واحشرنا معه بلطفك امين واحشرنا معه بلطفك امين اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من فضل الدين اللهم صلنا وسلم ديننا ولا تسلم وكفنا بايماننا ولا تسلط علينا ظالما من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا ولا تزيدنا شعرا اللهم ربنا اعطنا الدنيا حسنه عباد الله الله كله اتقوا الله واطيعوه büyük olan Rabbinize karşı büyüklüğü kadar saygılı olun. Rabbinizden çok korkun. Rabbinizi çok sevin. Rabbinizin himayesine girin. Rabbinize itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da sonunu bulan doğrulukla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla sizi görerek yaratan, her halinize nigehban bulunan, size şah damarından daha yakın olan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla sizi emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüce ve yüksek olan İslam dininin yakınınızda, ufkunuzda şehbalaşmak istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمَغِيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik başkaldırmanın her çeşidinden ve İslam'ın, Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırhahlık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü eğri büğrü ve yanlış yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرزاق على الله الرزاق على الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إنه يرحمكم الله حيا الصلاة لا يسمعون فيها الإيمان لا يملكون منه لحظا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلنا لكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر.